Så här, tänk om man hade så här varje gång. Ja, vilken jävla lyx tänkte jag säga. Men jag ångrar mig snabbt där med Dannys mick. Vem är du då? Jag är Pip. Varför då? För att det... Hur kommer det sig? Det var... Var kommer du ifrån? Jag... Varför har du hundkött på dig? Nu kan jag inte igen. Hej och välkomna till ett specialavsnitt av Nördliv. Det är ingen special. Det är, alltså, det är lite av ett specialavsnitt. Midsommarspecial. Avsnitt nummer 225. 225? Nördliv from the future. Det är avsnitt 125 och i dagens datum är den 24/6. 2017. Jag var tvungen att tänka. Jag sa 225. Ja, 2007. Ja, i alla fall, som sagt, vi sitter här alla fyra i soffan. Det är Danny, Fredrik, Lotta och jag, Max. Och tänkte vi ska tala lite grann om det här med LAN egentligen. Håller folk fortfarande på med sånt? Jag höll ju på med sånt när jag var 15, men... Max, det är inte så länge sedan. Alla de coola kidsen gör det. Ja, vi... Och Lotta. Ja, precis. Ja, kids. Nej, men liksom, vi kan väl gå igenom lite vad vi har haft för erfarenheter om just det här med LAN. Mm. Att det är ju lite... Nu för tiden så är det så bra online-stöd. Förut vet jag att du var tvungen att vara nätverkstekniker för att kunna hitta varandra i spel. Och ens liksom försöka bära de här stora tjockskärmarna hem till varandra. Eller sån här seriell koppling. Ja, det behövde jag aldrig hålla på med, som tur var. Det gjorde jag. Kopplade ihop två datorer på övervåningen hos mina föräldrar för att spela. Jag kommer inte ihåg vad det var. Något bilspel, tror jag. Mm. Jag har ju jobbat med på jobbet. Jag får ju gå till så här gamla fabriker från typ 80-talet ibland som använder seriell kommunikation för att tala med olika utrustningar och sånt där. Och jag tänker så här, vad är det här för gammal teknik? Det går inte att skicka data mellan knappt. Öppna komportar och grejer, men... Ja, nej. Jag tycker det är skönt att du tar liksom, från 80-talet. Det är ju jättelänge sedan, både jag och Fredrik äldre än så. Men... Ja, jo, men det är, som sagt, det är inte många som använder 80-talsteknik i moderna gamingdatorer. Så att... Nej. Min gamla dator gjorde det. Eller? Ja, nej. Nej, det gör man inte. Visst, det kan vara kul att liksom koppla ihop lite då och då, men... Ja. Nu sitter vi här i alla fall allihopa i samma soffa. Ja. Vet ni, jag hade ett jätteroligt intro egentligen jag tänkte dra. Dra det? För det var att hela det här att ja, hej och välkomna till Vrestorplan 2017. Vi är Nördliv här och representerar, tänkte köra en livepodd från On Location. On det, Location? Ja, det är mycket festiviteter på gång här ute nu. Det har nyss varit grillningarna precis varit av. Mm. Nu är vi på smuskar här. Det var mer du, hej, hej, Nördliv, mitt ute i ingenstans. Det är en kombination av snaska och smutta. Ja, där hörde vi ni. Vi kör på den. Fredrik, kan vi inte säga att, precis som du alltid brukar säga, att det är en väldigt mumsig... Ja, det är jättemumsigt podcast. Här. Jag och Lotta sitter ju och mumsar lite på... Hunden. Vad var det för någonting? Hunden. Peach Melba. Ja, det är persikosider. Mm, det är grejer. Det är kul att hon skjuts in så där ibland. Ja, men det blir så när man bara har tre mickar. Liksom. Det känns lite grann som att vi försöker undvika att Lotta säger något. Man kommer till folk och säger, varför säger inte Lotta något? Är hon så knall och fall? Liksom? Nej. Vi tar ibland, liksom, här Lotta, nu ett ord. Vi råkade som sagt ha tre mikrofoner tillgängliga på fyra personer. Så att... Men hur, när gjorde ni LAN senast? Eller när var du på LAN? När var du på LAN senast? Lotta? Menar du senast, om man säger senast? Ja. Oj. Joggas bra. Det beror nog lite på vad man menar med LAN. Alltså, vi har ju haft lite folk över. Mm. De tog med sig datorer. Vi spelade tillsammans typ en kväll och sen drog de. Mm. Men förutom det så var det nog... En timme sedan vi började spela. Nej, men alltså innan det så var det 13 år sedan eller något. Jag tror för... Ja. För dig då? Ja, för mig, alltså senaste riktiga... Jag har ju hållit mig undan från LAN nästan. För att... känns att det är liksom bara, ah, nej, men orka bära med sig datorer, kan vi inte köra över internet bara, då sitter jag hemma bekvämt redan. Mm. Då kan jag gå när jag vill också, det är bara att stänga ner Teamspeak eller vad det är man har. Så bara, nej, nu drar jag. Eller så här typiskt att jag ska gå och göra mat nu och sen går jag titta på YouTube-klipp istället. Det, man kommer ju lätt undan, så är det ju. Ja, men det, så är det. Så är det. Ja. Men det är inte samma grej. Nej. Man måste ju få ådernörd i rummet där man sitter. Ådernörd? Oh yes, ådernörd. Det här är en väldigt speciell lukt. Vi kommer nog dit. Jag tror att vi har många öppna fönster så att det är förebyggande syfte. Precis. Fredrik, när hade vi LAN sist? Jag tror att vi spelade ihop och hade LAN sist tillsammans. Och... Det är nog, kan det vara, 5-6 år sedan? Är det så länge sedan? Tiden går väldigt fort med den gamla. Ja, men det jag kan tänka mig att folk åker rätt mycket på Dreamhack annars och sådana saker. Det, ja. Det räknas ju som ett LAN, men det är ju mer av ett event mer än ett LAN hemma ja. Med kompisar. Men just själva grejen med att ha så här, som vi testade att köra lite på GTA 2 förut. Att köra online är jättekul. Ja, men jo. Om jag sladdar över dig ska jag vända mig om i stolen här. Och säga, det där var ju synd för dig. Ja, jo. Det kan du göra. Och sen så har du ingen stol längre. Nej, så kan det också gå. Men då är det smällen man får ta. För då är det ju ett verk. Det är för mig ett riktigt LAN. Liksom. När man verkligen är på plats tillsammans och delar upplevelserna. Både i spelet men också tillsammans. Liksom. Mm, mm. Mycket roligare man kan liksom valuta sig över. Liksom, du kör det av mig. Sen bara slår en annan. Som tur så sitter Lotta på andra sina rum. Det är en nack, vad heter slag. Så här, precis i nacken. Ja. Din jävla skjort. Läppar med stenhårt. Tänker på hur mycket du var ute efter mig nyss i GTA 2. Du var i vägen, du kör som en jävla kratta. Du var lite i vägen faktiskt. Ja, men hon var faktiskt i vägen, det var hon. Så fort jag kom efter honom, då var det Lotta mitt i vägen. Jag bara, hur fan kommer hon? Jag hjälpte ju till och med dig, Fredrik. Ja, jag flera gånger. Max. Ja, det var ju skitbra. En gång så knuffade han så att han åkte... Jag knuffade dig så att du körde över honom. Ja, så var det. Ja, just det. Du missade mig. Jag hoppade undan så här, haha! Nu träffar de inte så kommer Lotta och kör på hans bil så hans bil kör över mig. Ja. Jag har ju faktiskt inte körkort ännu. Nej, och det märks. Lotta, du är ju... Lotta, du är hur gammal nu igen? Hur gammal är du? Alltså, jag kan säga, jag är ju född 87. Så vänta, vilket år så vet du vad? Just det, jag fyller 30 år. Så var det. Just det. Det är ju bara barnet. Ja. Okej, inte lika mycket barn som Babyface. Nej, Babyface, nej. Carl, han kommer Kalle. Alltid vara 12. Han är Carl, jobbar ungt. Carl, this is for you. Ja. Det är lugnt, han lyssnar inte. Alltså, det är ju också en grej. Jag har ju förklarat för folk på jobbet och så vidare när man frågat, ja men vad ska du göra på midsommar? Mm. Ja, ah, nej men jag har världens planer. Mm. Jag ska hem och jag ska ha LAN hemma i vardagsrummet. Alltså. Det kommer bli skitcoolt. Och man bara tittat på den och tyckt, okej, men alltså vad ska du göra 12? På midsommarkvällen då? Ja, nej men alltså vi tar väl en paus från spelandet och så grillar vi lite grann och sådär. Det blir skitawesome. Tycker de, okej. De blir helt ställda, det var skitkul. Sa du att, ja, sen ska vi spela en podcast också sådär. Ja. Nej, du vet, det är min lilla hemlighet. Det är min mitt hemliga alter ego. Så, men det är om man utifrån tittar på det så säger de, om ni sitter och spelar alltså bara tillsammans. Ja, men om vi skulle spela fotboll eller om vi skulle spela schack eller vad som helst, vi gör ju bara något tillsammans. Det är alltid ju samma sak egentligen. Precis. Och jag menar, om det är så att man tycker det är roligare att utmana varandra i olika former av lekar än att till exempel käka rutten fisk och supa skallen av sig. Oh, norska favoriter, där hörde jag. Ja, rutten fisk och supa skallen. Bara för dig, norskis. Tackar. Nej, men alltså, och folk har blivit, först blir de ställda när man säger det här. Och som sagt, någonstans runt 30-årsåldern. Men sen får de, ja men så kan man också göra. Ja, men varför inte liksom? Så att jag röstar ju för att LANet är på väg tillbaka. Honestly. Bra, alla de här föräldrarna som klagar över, ja men varför träffar du inte dina kompisar istället? Ja men fixa LAN då. Ja, exakt. Jag menar, nu har det ju gått ett tag sedan, alltså nu för tiden kidsen igen om man ska säga det ordet, det låter så fånigt men... Du är snart 40. Ja, men många idag kör ju inte LAN så som vi gjorde, tror jag. Nej. Jag har känslan av det. Vi får fråga Kalle. Ja, men det går till han hela tiden. Jag menar, många går ju, som vi sitter ju ofta på Teamspeak och vi pratar och så. Ja. Men, och även om det har sina fördelar, du kan prata med dina kompisar när som helst, vilken dag i veckan som helst. Det här är ju någonting extra, det här är någonting mer. Det är ett socialt evenemang helt enkelt. Det är liksom utöver liksom sitta och spela spel, vilket man kan göra precis när man är hemma. Det är liksom umgås. Så idag har vi som sagt, vi plockar upp datorerna och allt sånt där. Drog sladdar, Maxan sprang kring och liksom, jag tror jag har några sladdar här någonstans. Ja, men det är så här gamla lådor med extra material precis, som man alltid har. Liksom, det är ju den här förebilden. Vi plockar ihop allting, kollar att allting fungerar. Och sen liksom, vad ska vi spela för någonting? Mm. Vi tar och liksom installerar spel, sen körde vi lite grann. Så var det, ja, vi tar en liten break, ut och går lite grann, det är fint väder. Sen var det grilla, Lotta brände händerna här i vilt, sådär. Ja, jag höll mig undan med flit, om man säger. Jag låter henne sköta det där. Jag vill inte veta vad hon gör, för då får hon inte göra något. Det blir, maten blir god om hon får hållas med. Ändå kom du med grytlappar, liksom, här brände inte händerna. Ja, ja, men hon kommer ju med, ska liksom säga, ja, vi börjar flytta på hela den här kolen och den här elden på de här pinnarna som har legat i elden som är jättevarma. Ja, men jag tar de här metallpinnarna och försöker balansera på något sätt. Ja, men det här går. Så jag bara, nej. Jag tar dem med munnen. Ja, jag hämtar grytlappar. Men så här, så kommer man tillbaka, här är grytlapparna. Nej, nu har jag redan gjort det. Ja, hon var redan klar. Nej, men du... It's fine, jag är smed. I'm a professional. Ja, precis. Jag har grytlapps. Det är professional burn marks. Det är, ja, nej, men det är liksom socialt. Vi har umgåtts hela dagen här nu sen vi kom. Vi har liksom gjort allting tillsammans sådär. Nog för att de här två, Max och Fredrik, satt och slöade medan vi var ute vid grillen. Så det var inte skönt och solen sådär. Och jag kunde ta det. Och stod och rökte med. Ja, men det var massa rök ändå. Lotta hade ju, det var ju massa rök ändå, så det spelar ingen roll. Så jag tänkte, ja, det är ett för bra tillfälle. Rök inte, det är inte bra för dig. Nej, men alltså det är ett socialt evenemang. Jag vet ju att min systers son har ju liksom, att han tar ju faktiskt och åker iväg och träffar kompisar och lanar. Det är ju inte bara liksom, han kan sitta liksom över nätet, men de tar ju liksom och gör en hel helg utav det, åker iväg, spelar liksom, precis som vi gjorde förut. Då var det liksom i alla fall en och en halv dag, kan vi säga, att vi var minst. I vaglån. Minst. Fanns tillfällen vi körde flera dagar i sträck liksom. Mm. Precis. Ja. Kanske inte att man spelar kontinuerligt, men att man spelade ett tag och sen så gjorde man saker åt och sen så tog man en break och tittade på något och sen så spelade man ännu mer och så fortsatte det så. Vi hade ju sommarstug i LAN också. Ja, just det. Ja, jo. Det är bra internet där ute, tänkte jag säga. Ingen internet. Vi behövde inte internet då. Nej, på den tiden. Nu är alla spel nästan tvång till att vara online och köra genom online. Så precis. Om du ska köra ett modernt spel, om du inte kör gamla GTA-gångar. Kanske var 10 år sedan i alla fall. Någonting, jag kommer inte ihåg riktigt. 10-15 år sedan. Ja, men det var precis när jag hade fått så här 3G eller något. Så man kunde fortfarande få internet. Så behövdes det, så fanns det där. Så vi kom åt allting. Ja. Bara att när vi körde så körde vi direkt anslutet. Ja, liksom. Ja, men det är ju så det ska vara. Så tänk er själva. Ni, sommarstugan ligger precis vid sjön. Det är sol, det är fint, det är kväll. Och det blir lite så här ljummet och skönt ut. Man hör lite syrsor och grejer. Och så sitter du och så slaktar ni varandra i spel. Ni verkligen mosar skiten ur varandra. Ni hugger av huvuden och lemlästar. Och ni skriker åt varandra och tycker det är roligt. Och sen springer du ut och hoppar ut för bryggan, tar ett dopp mitt i natten, månskenet ligger på, frustar lite grann som ett par sälar, springer in igen och så slafsar vi vidare där inne. Ja, jo, alla har vi våra egna sätt att underhålla oss på. Ja, det var jävligt underhållande. Ja, jo. Ja, nej, men det enda som är problemet man kan ha vid LAN ibland. Man kan ju inte göra det för ofta, för det kan ju inte vara som en sån här varje helg, för att då, det med, när man sitter online ibland med folk så sitter man ju ibland det här att, vad ska vi spela? Jag vet inte vad jag känner för. Och det är det som är problemet, att träffas man väl så bör man ha lite åtminstone plan på någonting man vill spela. Mm. Nu har inte vi gjort det här så ofta, så att nu känner vi att jag kan spela vad som helst. Men... Vi hade ju liksom så här förslag på spel, och Fredrik, vad hade du ett spel uppskrivet? Var ett spel uppskrivet, var GTA liksom. Så. Och det har vi kört. Evolve. Och Evolve. Ja, Evolve ska vi köra också, för det tror jag kan bli riktigt roligt. Jag har installerat klart sådär. Så länge du inte kör monstret. Ja, det är faktiskt inte schysst. Nu är vi fyra här, så vi måste ju köra fyra mot ett datamonster. Då så. Men om det blir för lätt sen... För att vi är för duktiga, då får vi kanske testa en runda, jag vet inte. Jag kanske råkar trycka på fel knapp. Shit happens. Men om vi går tillbaka till det här, hur ofta man kör. Vi körde ju typ någon gång, alltså för typ 10-15 år sedan, var det någon gång ibland. Nu har det varit, som sagt, nu är det fem år sedan. Vi kunde köra för en gång varannan månad eller något. Ja, och nu har sen blev det liksom, Sen var det varje år en gång typ. Ja, en gång per år. En gång per år, så därför att saker som händer mycket i livet och upptagen och sådär. Nu har du som sagt 5 år sist. Eller något sånt. Mm. Ja, något jag vet faktiskt inte. Det är, jag tror att det är något säkerligen så. Nej, för när jag hade mycket så var det alltid, jag hade ju en kompis jag åkte hem till, eller jag hade väl ett par, vi var hemma hos några fler ibland, men det var någon som åkte fram och tillbaka med att liksom, ja men jag kommer hem till dig nu liksom på helgen, och så tog man med sig datorn och så sov man över där. Så nästa helg så kom de över till en annan då, så sov man där och så. Ibland så samlar man upp lite mer folk som hade 3-4 personer kanske i vardagsrummet hemma hos någons där. Men då var det rätt mycket. Men det var ju på den tiden man var typ så här 15. Ja. Men jag tror det som du säger, att nu kan man faktiskt gå tillbaka. Nu när vi liksom, men nu jobbar vi allihopa och sådär. Ja, men nu tar en ledig en hel helg. Förmodligen helst en lång helg som man har en ledig dag att göra saker på också. Mm. För man har ju vissa andra ansvar nu för tiden. Men det känns som att, ja men jag gör ju mycket hellre det här än att gå ut och liksom dricka med någon för att få det sociala umgänget. Ja, nu dricker vi här också. Jag ser det norska, så att du har flaskan i högsta hugg. Det är ansvarsfullt. Ja, men jag tror det, för att det kommer nog tillbaka lite, att man kan faktiskt, man kan göra så här också. Ja. Ja, och ärligt talat, med tanke på hur pass bra laptops vi har idag och också bättre mini-towers, och för inte tala om skärmarna. Mm. Det är ju fruktansvärt. Mini-towers kommer jag med den här klumpen. Full tower. Okay, full det, tower. Yeah, väger 20 kilo sådär, minst. Jag vill säga, det är egentligen en transformer, den bara sover. Hoppas att det inte är en Decepticon. Men vad säger så, när jag och Fredrik, när vi började umgicks och sådär spelade och sånt där, det tyckte jag var bra, för att jag började släppa, jag hade ju inte en dator då vid den tiden. Jag använde ju Fredriks lilla lekdator. Och alltid när vi spelade, jag, han och Krull, våran gemensamma kompis då, när vi umgicks och spelade, jag hade ju alltid den sämsta datorn någonsin, tills det är bara några år sedan som jag faktiskt fick en okej dator. Jag bara, nu kan vi köra de här spelen. Behöver inte spela bara GTA. Jag har kört dem, inte intresserade att köra längre. Du var inne på spel förut, det här med att man ska välja spel i förväg och så. Då, jag kommer ihåg då, då tyckte vi, okej, vad klarar den datorn bäst? Ja, minsta common denominator. Minsta gemensamma nämnaren där. Liksom. Jo, därför GTA 2 funkar bra, precis. För den funkar på allt. Och sen var det typ så här Unreal Tournament eller Mobile Forces hette ett. Och lite så här blått mot rött, och det var lite så här, alla hade fordon. Hette det jävla skitspel som vi körde, men där de sköt oss igenom Joint Operations. Joint Operations. Jävla AI, hur fan var. Voxelbaserat militär shooter. Du kan åka fordon och allting, men tyvärr är ju AI så bra så att även om det är skog framför det, så puff, säger det. Har du någon sniprat mig på 5 kilometers avstånd? AI:n. För bra AI kanske. Ja, men det är ju svårt att veta liksom, hur vet AI:n vad de ser. Ja. Det är ju jättesvårt. Det är lättare att bara, jag har dens position, skjut ditåt, dö. Ja, men alltså seriously, det är fruktansvärt mycket lättare att skriva en sån AI än att skriva en AI som faktiskt har field of vision och chans att missa, chans att göra fel. Vi var inne på spel. Ja. Nu hoppar jag in här bara, men... Ja. Om vi nu pratar LAN, ni har ju LANat förr. Fanns det några typer av spel som passade bättre och några typer av spel som passade sämre? Ja, det kanske, jag vet inte, för ni hade ju ett par där, GTA 2 och sådär. Ja. Jag kommer ihåg att man, det fanns ju vissa så här större LAN. Ja, här kanske det är 20 personer som har liksom, någon som har liksom anordnat genom att ha hyrt en skolmatsal någonstans och satt upp datorer. Och då, för mig var det ju väldigt mycket Warcraft 3, Frozen Throne och sådär. Mycket custom maps. Och där kunde man göra mycket. Det var ju mycket bra partyspel verkligen. Det och så spelade ju många Diablo. Diablo 2 var det då. Inte många som spelade Diablo 1, utan det gjorde jag lite på egen tid innan det. Men Diablo 2 var populärt. Det tyckte jag var så jäkla tråkigt. Men det var, alltså Diablo 2, det var så repetitivt, så grindigt, och allting är ju liksom chansbaserat. Visst, det var jättespännande när du fick något så här legendarisk set gear, då var det liksom att åh, vad häftigt, men du fick en, och sen så den där liksom highen du hade på att, liksom, att du hade fått den där, den sjönk ganska fort, och så gick jag runt där, fan vad tråkigt. Spela trean. Jag har inte spelat mycket den på den extra datorn han snackar om. Jag har ju hela tiden haft en extra dator i hemmet. Liksom. Så när jag träffade min nuvarande fru, när hon kom hit, så körde vi Diablo 2. Mm. Så hon körde på den andra datorn. Jag törs inte tänka på hur många timmar jag lagt på Diablo 2. Inte nog med att jag spelade med henne då. Jag spelade ju när det kom också. Ja. Helvete. Alltså, det måste vara flera tusen timmar. Minst. Alltså så mycket man kört på det. och expansion. Alltså det funkar, jag menar, jag sa att jag tyckte inte riktigt om det, men tror det, och att jag har spelat det en ofantlig mängd i alla fall, så att något gott finns det i alla fall. Jag kommer ihåg att jag körde första där när det kom, körde det hutlöst mycket. Man fick ju sådana här böcker som var slumpmässigt, man kan läsa formler. Eller vad det var, typ så här, ja, men det magic spells. Ja, precis. Magier och sånt där. Gick inte de upp i level också om du hittade en till bok? Jo, de gick upp i level om du hittade en till. Och det var så kul. Så kollar man i sin spellbok. Så, ja, jag har de här. Men det saknas tre här. Vilka är de jävla? Och det var ju slumpmässigt. Mm. Så gick man och gick man. Så det fanns en morot hela tiden i det. Även om man bara kunde gå väldigt snabbt. Liksom. Ja, fast walk. Kan inte springa någonstans. Nu tänker jag bara... Det är mycket läskigare så. Ja. Tänk på den gamla, gå tillbaka till vad som var, vilka spel som var bra och vilka som inte var bra på LAN. Istället för att sticka iväg på en tangent på Diablo, som Max inte tycker om. Nej. Men körde ni CS någonting? För att det var... Ja, just det. CS 1.6. Ja, det är intressant, för vi körde aldrig det. Vi har aldrig kört det. Alltså, vi har aldrig på något LAN. Alltså, vi körde det väldigt mycket. Vi körde väldigt sällan mot andra personer. Vi körde oftast co-op och man säger att ja, nu är det vi två mot ett lag av liksom 8 AIs. Det är ju också det att CS det blev en aning större efter Steam runt 2004. Ja, det var på Steam. Nej, jag spelade, jag kommer inte ihåg om jag spelade på Steam. Det fanns ju innan, då hade de en egen klient eller liknande. Ja. Men i och med att vi redan hade så många spel som vi hela tiden... Ja, men vi måste köra det här. Nu har vi köpt det allihop tillsammans. Så vi hade ju lagrat upp så många spel. Ah. Så vi... Nu vet du det. Om man kommer in till en miljö där man känner... Ja, men nu vi vet vilka som kommer. Vi vet deras datorer. Vi vet vilka spel de har. Ska vi säga till dem då? Kan ni köpa de här? Nej, det blev aldrig så. Så det blev mestadels samma typ av spel. Fast, liksom. Fast jag tror den största anledningen är att vi suger så fett på online. Vi körde några gånger, vi testade och vi dog så jävla stenhårt. Man kan ha botar där, eller? Vi har ju kört andra spel. Vi har haft eller vanligtvis tror du att finns det inte botar i spel? Ja, okay. Nej, för jag vet att jag spelade lite mot senare mot folk på LAN, men aldrig liksom online riktigt. Mm. Men man, då, för att när man spelar på LAN... Då har man en chans att vinna. För att det är mycket mer lokal befolkning. Precis. Man säger. Folk är inte så duktiga där. Utan du har den här en personen som kanske är lite duktig. Så då kan man vara väldigt bra på det. Det är också det att oftast när det är ett LAN. Ett mindre LAN. Som när vi körde så var vi ju kanske runt 3, 4, 5 personer som bäst. Och då är det alltid att. Vi har x antal spel. Säg att vi har 3, 4 spel. Men de olika är oftast ganska olika. För att. Det finns en person som är bra på bilspel, det finns en person som är bra på första person, det finns en person som är bra på vad nu är det för något mer. Så då försöker man blanda upp det så att alla blir någorlunda nöjda liksom. Ja. Och därav Grand Theft Auto 2. Det blev alltid en bra start. Ja. Vi har alltid kört. Det har alltid varit första spelet vi har kört när vi har lanat. Det var första här också. Så att... Ja, precis. Ja, men det är traditionellt. Vi har tradition från mig och Fredrik här. Från vi har kört genom åren. Så det är alltid GTA som var det första spelet. Det var liksom, jag bara, om jag får köra ihjäl Krull en gång så behöver vi inte spela mer. Då är jag nöjd. För han körde med typ 15 gånger. Och ifall jag får ta på honom en gång, då kan vi börja med resten av spelen. För då är jag nöjd. Det är just det här med att lana då, tycker jag. Då ska man... Jag tycker det är roligt att blanda upp spel. Och då är det bäst om spelen inte... Visst, att sätta som ett MMO på x antal timmar, kanske för en kväll, det känns lönlöst. Nej, men det är ju ett MMO i så fall. Det hade vi ju, det har vi också haft här. Mm. När var det, när Ogge kom över? Men det var inte någon högtid, eller var det bara en helg? Nej, det var bara en helg. Jag för mig att det var någonting sådär, att ska du inte hit på någon ledig dag eller sådär. Men då kom vi över och då spelade vi... Final Fantasy 14, alla tre liksom. För då hade han nyss börjat spela och då hjälpte han genom main storyn. Max, du menar du hade tvingat in honom i spelet? Fördelen där är ju att, för det finns som det här som vi körde G2A till exempel, det är ju mot varandra oftast då. Mm. Och det finns ju många spel som är, och då tycker jag, då ska de vara lite kortare så man kan liksom riva av det. Ja, men det ska vara lite korta runder. Men i det här fallet, då spelar ni ju med varandra. Ja, precis. Och då har vi ett mål att vi ska bli klara med main storyn och så. Mm. Och det är ju rätt långt, det är ett Final Fantasy-spel ändå, så det är 30 minuter cutscene i slutet. Precis. Och det satte vi upp på tvn och satt oss alla i soffan på att nu ska vi sätta på, det finns ju en funktion för att autoscroll, att han automatiskt klickar vidare i texten och allt. Så att, men det var ju liksom, det var ett roligt event där. Det tog vi liksom en hel en dag, en kväll där verkligen. Mm. Och då grillade vi också, sen så satte vi oss och spelade. Men då hade vi också ett mål. Så att, men då ska man spela MMO, då ska alla spela det spelet och faktiskt ha en mening med att göra det. För att annars, det är inte så kul om du kommer på ett LAN och två stycken sätter och spelar MMO och så sitter någon annan bara, jaha, vad ska jag göra? Precis. Ja, för det, alltså, vi vovade ju en del förr i tiden, när jag faktiskt lanade ordentligt. Eller ordentligt, ordentligt. De få LAN jag var ung. På. Ja. Du förstår väl, en gång i tiden var också jag ung. Men en annan grej som vi inte har pratat om alls. Vi har pratat en del om spel och vilka spel man ska köra och inte. Men någonting som vi gjorde ganska mycket, vi tittade på en hel del. Tittade på film och serier och sådär. Mm. Gjorde ni också det? Eller var det mer en unik... Alltså jag kommer ihåg, vi laddade hem lite anime-avsnitt här och där som liksom på kvällen. Så där, för det var då det var DC++ var populärt. Och då även om man var hemma och lanade hos någon som hade bättre internet, då fick man ju passa på att ladda hem lite... Och också dela allas anime- och seriemappar. Ja, just det. Då hade man vi ju var ju stygga förr i tiden också faktiskt. Nu för tiden är vi ju väldigt plikttrogna och köper allting såklart. Självklart, självklart. Men i och för sig så blir allting mycket lättare att köpa på Steam än faktiskt att ladda hem faktiskt. Den för tiden. Så att... Men, ja, jag håller med. Jag glömt bort vad du pratade om. Ja, jag tror att när vi körde det var mest att vi körde. Jag tror inte det var så mycket vi kollade på något annat. Det var typ när vi åt och sånt där, då blev det att man kollade på TV eller något sånt. Vi sa jämt, nu ska vi köra. Så kommer du och sen kommer Krull och så pluggar vi ihop och jag hittar hans dator och hittar inte den sista killen. Så det är alltid den sista killen som inte hittas och så är det någon krångel och så, eller så saknas en kabel och så måste man åka hit. Så det tog alltid oss typ 3-4 timmar minst innan vi kunde börja. Och då skulle han börja jobba oftast på morgonen efter typ 9 eller någonting. Alltså, men nu måste vi köra. Och så körde vi någonting en stund bara liksom. Ja, nu har vi kört. Nu kan vi bocka av det i alla fall. Och sen så gjorde vi lite vad vi ville efter det. Ja, det var det fri. Jag tänkte säga att just det här med att springa runt här. Att, på den tiden det fortfarande var Windows XP. Mm. Då var det lite besvär ibland. Man sa, ja men vi måste byta till statisk IP. Man visste inte vad DHCP var för något. Eller hur en router fanns inte. Utan man hade hubb eller switch eller rak eller korsad kabel. Jag kan säga att mycket varför jag liksom kan jobba med mitt jobb som IT-tekniker är på grund av den tiden. Så det är mycket jag lärde mig på universitetet, utan en del var ju faktiskt från egen erfarenhet där och koppla ihop saker. Men det är lite det där jag kommer tillbaka till när man kommer som sagt igen där till gamla företag som har någon gammal XP-maskin som kör någonting. Så jag bara, den här kan vi inte byta ut, men vi måste, för går den här sönder så pajar hela systemet och vi har ingen ersättare och den säljs inte längre. Så då får man säga, XP, just det, hur fungerar det? Ja precis, nej, det funkar inte. Du frågade där om vi tittar på någonting. Ja, just det. Tittar ni på någonting? Vi tittar ju ibland på... Det var typ när vi åt, minns jag. Ja, det var mestadels när vi åt. För vi köpte alltid pizza, jämtständig pizza i pizzan borta där Fredrik bodde då. Vi var alltid hemma hos Fredrik. Och det var lite film då blandat, men det kunde bli vad som helst. För den tredje killen var inte så värst intresserad av film, så det kunde vara vad som helst. Det var någon som på TV, vad som var på TV för någonting. Det var typ det enda. Annars var vi typ... spela, plocka upp datorerna, tjafsa med och inte kunna hitta någon, spela lite grann, ha mat och så typ spela lite till och sen var det liksom ladda ner allt som fanns i hela jävla internet. Det var typ det. Ja, för att en av höjdpunkterna liksom på våra LAN, det var att man delade allas mediebibliotek. Jaha, ja. Och jag skulle inte vilja dela med handen tredje personen. Så. Oh. Ja, nej, det blev ju lite spännande en gång. Det var en av grabbarna som han hade en massa anime och så var det en serie som någon var som frågade, ja men du, vad är det här för någonting? Oj, ja, nej du, det har jag ingen aning om. Var det en tentakelserie? Ja, det var ju det. Och när vi kom fram till att det här var uppenbarligen tentakelhentai så satte vi oss och observerade att vi var ett gäng på någonstans mellan 13 och 15-åriga ungdomar, både killar och tjejer. Ja, men typ 8 pers sådär. Och det här var dag 2 eller 3 på LANet. Vissa av oss hade sovit. Alla av oss var höga som hus på koffein. Och hade smält i oss massa pizza och grejer. Så som man gör på LAN. Och vi slängde ner oss allihopa genom samma soffa och tittade på den här tentakelhentain. Och det som var riktigt roligt var... Ja, vadå? Ja, nej, vi satt ju och kommenterade det här och hade jättekul hela tiden. Och när den var slut... så var det en av killarna som reste sig, tittade bort från allihopa och sa jag ska bara gå och bajsa. Och så stormade han ut ur rummet. Det okay. hade vi jätteroligt åt jättelänge. Det var en jävla skitkorv. Han skrek ju när nej, fy. Nej. Nej, nu har det gick det överstyr. Ja, kära kung Knuger. Ska vi gå tillbaka till mer där faktiskt. Jag kom på lite, man kan ju ta lite roliga, inte händelser, men jag vet sagt, på LAN, det finns ju också de som åker på LAN och sitter och spelar singleplayer-spel. Jaha. Nu är det förmodligen lite större LAN, jag vet att minst det är typ så här 10 personer, men vissa kom ju för att liksom visa hur duktiga de var på, det, en klassiker som jag såg, det var ju Stepmania. Ah. Och känner ni till, det är ju som det här Dance Dance Revolution, när du har en sån här matta med fyra pilar, fast det här är till dator då du kör med piltangenterna och folk sitter som spelar så här supersnabbt, det är bara smattrar på tangentbordet. Det var ju många som satt och liksom, det var ju någon som bara liksom åkte dit själv nästan, kände ingen där, satte sig i mitten och sen tittade runt lite så här, är det folk som ser mig nu? Så står han upp där och så bara smattrar, trycker extra hårt på tangenterna och folk undrar bara, vad fan är det som händer där borta? Och när de tittar då, bara, vad häftigt! Så får han inte en publik bakom, så han sitter där och bara, fy fan vad cool jag är nu. Som nya tidens arkadspel nästan. Ja, på ett ungefär så där, att folk som står bakom och tittar och så bara, åh, vad är det för någonting? Och han bara, det är Stepmania. Det är bara, jag har det uppladdat, det är bara du tankar hem. Coola killen, det är bara Stepmania. Ja, vet du det. Så han har spottat ut pillen. Men apropå just, för det där är nästan som en anekdot då. Ja, har ni några så här minnen och riktigt särskilda minnen av LAN? Det sämsta eller det bästa LANet eller något sånt där? Vad är det värsta som hänt? Är det bästa med LANet och varför var det bra? Alltså det kan ju alltid vara så här, jag var med på ett fiaskolan där man säger där det ska komma folk där det inte kommer någon. Okej. Okay. När det var jag och en kompis och hans pappa skulle till någon så här, någon stuga ute i skogen där det var, han skulle åka dit och så här sända radio, amatörradiogrejer eller något sånt där. Jag vet inte riktigt, det var någon hobby man gjorde. Man åkte dit och så säger man, det är jag som är den här call sign. Och sen, är det någon där ute? Och sen skickar man till varandra. Det skulle han göra. Och tänkte han, men det är ju lokal och där har vi massa bord och stolar. Så där kan ni ha LAN under tiden. Då tänkte han, men då kan ni LANa där. Kan ni bjuda in folk? Så det var ju jag och min kompis då. Och hans pappa då satt där. Mm. Och sen så han min kompis bror. Det var typ vi som kom dit. Det var plats för det här, 20 personer. Och de hade köpt med så här. De hade köpt in panpizza. Så hade de så här stor skylt. Så här, panpizza 10 kronor och cola läsk. Så skulle man kunna köpa vid entrén där. Kom inte en jävel. Jag vet inte om de riktigt hade bjudit in någon heller. För det var väldigt, väldigt udda hur det där gick till. Jag vet inte riktigt hur det anordningen var. Och det fanns inga sovplatser. Utan man sov på en jacka på golvet ungefär. Så att det var så här att det var inte alls kul. Tilltalande. Ja, det var så här, ringde till mamma och sa, nu får du komma och hämta mig. Det var inte alls roligt. Så att det var väl en sämre erfarenhet jag haft av LAN. Och jag kommer ihåg också, jag är glutenallergiker. Mm. Och hade inte haft med mig någon ordentlig mat. Och det fanns ju panpizzor. Så de kunde jag ju inte äta heller. Så jag hade med mig någon sån här, inte energidryck, men så här, någon sån här proteinersättning. Typ någon sån här, inte bantningsmat, men det var så här, som en liten festis ungefär. Mm. Fast med liksom en sörja i som ska, men det här är en hel måltid i. Så typ 2-3 sådana hade jag. Det var skitäckligt att leva på. Så att det var nog den sämsta upplevelsen i alla fall. Och sen så, bra LAN. Ja. Vet jag inte riktigt om jag har haft några, tänkte jag säga. Visst, man har varit på lite större tillställningar. Det var ett som jag hade i Kumla som var ett roligt. Jag hade ju sån här till PlayStation 2 och så hade jag köpt sån här dansmatta. Och jag var också en sån som spelade Stepmania en del på datorn. Och du stampade extra hårt när du körde det? Nej, men när jag körde liksom, de hade någon turnering där. Och då var det någon, det var någon svensk mästare i någonting som jag fick spela mot. Och det var bara han och jag som kom så liksom, till finalen då. Så det tyckte jag var lite roligt. Fick liksom stå på, inte på scen, men ändå liksom längst fram i stora hallen och så där. Så det var ju lite roligt, men ja. Och så kan vi ta lägga till en liten anekdot också på det. Jag kommer ihåg när jag hade en kompis som var på LAN. Som inte ville gå och lägga sig men somnade till slut på tangentbordet. Och hörde hur, ni vet när man trycker in för många knappar samtidigt så började det pipa så här ibland. Och han hade så här, pip, pip, pip, pip. Och liksom, det kommer fram folk liksom, vad fan är det som låter? Han som sovit på tangentbordet där. Så gick rycka ut tangentbordet på baksidan. Kan fortsätta sova där. Oh, alltså det är, vi har ju aldrig varit med om såna. Alltså våra LAN var ju så personliga liksom. Ja, men det var hade våra... ju just ni, för det här var ju som sagt, vi hade ju också de här där vi bara var liksom några personer, mm. men brukar aldrig bli mycket av. Vi satt och spelade lite och sen var det inte mycket mer med det. Alltså. Om vi säger så här, under alla år som vi har spelat ihop, jag och Fredrik, så jag tror alla våra LAN har sett exakt likadana. Det är typ tre timmar ihopplockande, sen spelar vi någon lite grann, äter lite grann, sen spelar lite grann och sen sitter man och laddar ner. Det var typ så alltid. Så, det, varenda jävla LAN såg samma, det var ju typ mer eller mindre, under en period så var det exakt samma spel vi körde ju. Ja. Ibland var det något nytt spel som man testade på och man bara, nej, det var inte kul. Det är ju det att man vet ju att spelupplevelsen är rolig just, då kör man på de lätta korten. Liksom. Ja, jo. Mm. Som joint ops, jag vet inte hur mycket joint ops vi har kört. Ja, även fast man blir skjuten så jävla enkelt. Det var ett spel som alltid gick hem. Ja. Men det var ju att vi kunde köra tillsammans. Då fanns det inte, upplevde jag det som så många riktigt stora spel. Som, det var många, alltså, som joint ops som är Delta Force-serien. Mm. Mm. Och sen Unreal Tournament. Unreal Tournament och sånt. Men det är ju många av de spelen som var mycket mot varandra. Vi ville ha co-op-spel, alltså när vi skulle spela tillsammans. Och det här var början på 2000. Det fanns inte jättemånga som faktiskt funkar på just, då var vi var tre personer eller vi var fyra personer. Men tre personer är svårt också. Det är ännu bökare, för två fungerar bra. En mot en fungerar alltid. Fyra brukar fungera bra också, för att är det tre så blir det oftast två mot en på något Precis. Sätt. Man om vi säger så här, även ifall har alltid varit jag och Fredrik mot honom. Så även om jag hamnar i samma lag, jag bara, jag kan skjuta han i ryggen. Och det sa vi också till honom. Han satt precis bredvid. Jag kommer skjuta i ryggen. Så det bästa du på bakom. Alltså. Så, ja. Nej, men alltså, det var ju liksom så. Det har alltid varit samma upplägg för våra, när vi har lanat nästan. Mer eller mindre. Jag önskar ju faktiskt så här i efterhand att man faktiskt hade, för Dreamhack kommer jag ihåg, det fanns ju redan då för många, många år sedan liksom. Och jag läste ju om det i PC Gamer och sånt som är prenumererat. Vi var så få ultra gaming-nördar. Ja, det är så. Lite det här att man måste ha det här, jag vill ut till andra. Men det är ju inte jättemycket för att spela online-spel heller. Och det är lite samma känsla där, att det är fullt med okända folk. För jag är ju med för det här att egentligen... De LAN som jag faktiskt åkte på i min ungdom, tänkte jag säga. Det var ju så också i och för sig. För fem veckor sedan. Ja, 10 år sedan. Så var det verkligen att, ja men, då blev jag oftast meddragen. Det var ju aldrig jag som sa att vi åker på LAN, utan jag blev ju liksom meddragen. Och visst, det var lite roligt här och där. Och man blir ju van av det efter man har åkt på ett par stycken, så lär man sig hur det funkar. Precis. Men det är fortfarande det att jag föredrar de här mindre liksom hemmalanen. Hellre där du känner personliga andra, ja. Än på den här stora öppna. Och visst, det var lite så här awkward när man behövde åka hem till någon. Och då var självklart så var det hemma hos någon annans föräldrar. Och då är det ett annat hus. Man måste, hur ska man bete sig här? Nu känner jag mig mycket bekvämare. Men då kan folk komma hem till mig. Här är jag jättebekväm. Eller som sagt, jag kan åka hem till någon annan och säga, men det är de som bor här. Det är Precis. De som bestämmer. Man behöver inte fråga några awkward. Man vet inte när föräldrarna går och lägger sig. Och hur, man får inte låta för högt om man ska vara uppe hela natten. Och... Frågar ju bara, får Max vara uppe en stund till? Nej. Det är klart han får vara uppe. Jag måste ju få flera chanser att spöa honom. Nu är det så att hon kommer ju somna först av alla här. Så att... Ja, det är klart. Nej. Ja, okej, hon kommer vara sovande. Nej. Som du sa, som sagt, vi körde ju alltid, liksom vi var aldrig iväg. Det, som sagt, som Fredrik sa, det är synd att man aldrig gjorde det. Därför hade ju, det är ju en upplevelse i sig att vara med på något större liksom, evenemang i så fall. Ja. Och vet du, som nu är Dreamhack ju en väldigt stor sak. Och, nu för tiden känns det som en Dreamhack inte riktigt samma sak som det var då heller, av det jag har sett. Jag kan ha fel, men nu är det ju så... Det är ju mer med scen och det är scheman och uppträdande. Det är nästan lite E3 liksom. Ska reveala spel och turneringar. Det känns som att det är mycket mer fokus på de här tävlingarna och så än faktiskt det här med att bara ta dit datorn och köra med folk. Och det har ju blivit som en e-sport nästan. Och det är ju för att e-sport har blivit större och det är mer populärt. Men jag skulle, det är en sån sak som jag skulle vilja åka på någon gång. Jag skulle vilja åka till Evo. Det är ju liksom fighting-turnerings där alla bästa i fighting-spel kommer. Det är något jag skulle vilja åka på. Men då åker jag ju dit för att titta på. Då åker jag förmodligen... Kanske att jag går med i någon turnering om det är öppet. Mm-hmm. För skoj skulle jag ha ingen chans att vinna överhuvudtaget. Men det skulle mest vara kul dit att se det i liksom in person. Alltså någonting som jag väldigt gärna skulle vilja åka på, det är ju ett game jam någon gång. där man åker, alltså jag ser ju Game Jam lite som ett LAN för spelutvecklare. Alltså, mm. Man åker dit, man tycker, ja men vi gör ett spel som handlar typ om det här. Här är tre främmande människor. Ja men vi blir säkert ett skitbra lag. Mm. Vad säger som att vi spenderar varenda timma den här helgen vakna med varandra och gör någonting kul? Ja Lotta, vi såg ju hur jävla sugen du var förra året när vi var på Castle Game Jam här i Örebro. Och du bara liksom, ja men låt mig bara pilla lite grann i koden så här. Liksom. Var det pricket då? Ja men alltså till mitt försvar, han bjöd faktiskt in mig att titta lite på koden innan jag tog över. Och innan du slet tangentbordet ur hans händer och liksom började slå frenetiskt. Du har skrivit helt fel. Usch. Ja, men alltså, hans... Det behövde petas på. Koden nu, ville nu, det. Nu pratar du som en sann kvinna. Jag måste fixa här. Jag måste fixa i ordning det här. Du nu är en man. Du går och sätter i ett hörn, ska fixa det här nu. Ja, men det känns nästan lite så när jag kommer efter och tittar på Max kod. Han är lite slarvig. Ja, han är en liten slarvig. Ja, ja. Funkar okay. Det så funkar det, va? Ja, visst. Det funkar, men det måste ju se snyggt ut också. Grr. Men man ser ju inte koden när man spelar. Nej, men... Är inte du Neo? Jag kan se koden. I can see it. Folk bara, vad fan pratar de om för någonting? Vad är det för fel på dem? Nej, men alltså allvarligt talat, jag känner att konceptet med ett game jam, att jag får ut lite samma grejer som av ett LAN. Just det här att det är väldigt mycket för lite sömn. Det är massor med skräpmat. Mm. Och man sitter vid datorerna och leker en hel helg. Game jams. Sätt. Och fler LAN. Mm. Ja, vi får se om vi kan göra det här LANet till kanske någonting som vi återkommer till en vacker dag. Det vore kul. Nästa LAN 2025. Om jag lever för lite. Ja. Men jag vet inte, ska vi runda av just den här LAN-biten? Kanske bara snacka lite allmänt om vad jag har spelat och sånt. Och kanske vad vi har läst eller vad det må vara. Vi LAN är vad det är. Det kommer aldrig försvinna helt och hållet. Även fast det är online. LAN kommer alltid finnas. Ska vi säga det? Är det så att någon där ute faktiskt tycker, ja men det här med LAN är ju jätteroligt. Jag vill berätta mer vad jag tycker, så mejla in till oss på info@nordlivpodcast.se. Alltid kul att höra. Typ. Så Fredrik, vad har du hållit på och spelat nu på sistone? Ja. Åh gud. Låt oss höra. Ja, låt oss höra. Låt mig bara börja här innan här. Vad han har spelat har gjort mig väldigt förskräckt när vi skulle åka ut hit. För han bara, du vet vad jag har spelat de senaste veckorna. Jag bara, oh shit. Alltså, de här vägarna hit ser ju jävligt härliga ut. Alltså. Och Frank, vad är det för något spel du har spelat nu? När jag har Dirt 4 håller jag på att arbeta på just för jag ska recensera det. Så jag tänkte det kan vara kul bara nämna lite om det. Nu ska jag försöka komma på rak arm här. Jag brukar försöka skriva upp lite grejer och så, men... Ja, vad är Dirt 4, säger ni? Vad är Dirt 4? Fredrik, vad är Dirt 4? Och så Lotta också då. Fredrik, vad är... Shut up! Nej. Ja, det är ju bilspel såklart. Vad skulle annars vara? Jag trodde det var lerbrottning. Mycket lera är det. Det är ju rally, och det är ju Colin McRae egentligen som tyvärr gick och kraschade i en helikopterkrasch och sen fick de ta bort namnet. Colin McRae i rally, så blev Dirt. Colin McRae Dirt, och nu är det Dirt 4. Det är mestadels likt. Det är väldigt rött. Det är väldigt snyggt. Det har fyra olika championships. Det har det här klassiska rally. Sen har du Land Rush som är typ med så här beach buggies eller pickups. Och sen så har du rallycross som är på asfalt. Du ska köra bara runt liksom. Och sen har du med joker-del på banan. Och joker-del betyder att du har, säg att du ska köra 5 varv på den här banan. På banan så finns det en utsvängning som tar dig runt banan lite längre för att sen komma tillbaka på banan. Du ska ha kört på det här jokerbiten då som det kallas minst en gång under de under fem alla varven. Ja. Ja. Du får välja ett varv kommer bli jokervarvet. Precis. Och sen har du historic som är egentligen bara klassiska gamla bilar så det är skit. Ja, okej, det är bara skit. Skitjobbigt att köra. Det enda som är synd med modernt rally är att det ser för jävligt ut på insidan av bilarna. Det har de fixat ganska bra. De har gjort det, för att ja. det jag menar med för jävligt är att bilarna ska ju vara så lätt som möjligt. Så att du har ju ingen, det ser ju inte snyggt ut på insidan av bilarna. Nej. Det är verkligen så här skalat. Och det är kanske bara något som jag stömer på när jag har spelat spelet i VR, när jag spelar Dirt 3. Det är bara ja, du har ju å andra sidan kanske inte de högsta inställningarna i VR. Nej, men ändå man tittar runt och man ser bara det är bara plåt överallt och en form av bur jag sitter i. Men så är det ju oftast, särskilt i rallybilarna. De är ju så på riktigt, i verkligheten också. De ska ju ha som sagt så lätta som möjligt. Men du har ju head view och du har precis en ny synvinkel som är från där du sitter i bilen i synfältet, alltså att du ser vänster sida av bilen liksom, och panelen framför dig och du ser inte ratten. Så du ser utanför, precis som man sitter i verkligheten i princip. Jag tror det skulle passa ganska bra för VR. De har inte VR-support än, men står att de arbetar på det. Ja, för det gjorde de väldigt bra i Dirt 3 nämligen. Mm. Det syns bara att jag inte har en kraftigare dator. Annars. Ja. Men annars, de här fyra olika championship-sätten. Rally är jättebra. De andra vet jag inte varför de har med. Ah, okay, varför har de med beach buggies? Spelet heter ju faktiskt Dirt. Så. Ja, men det värsta att det är att du kör bara runt. Det finns alla kör på samma typ av bil. Och bilarna körs... De överstyrs skitenkelt. Så du rör på ratten och den svänger rakt in i på däck. Men det, än en gång, det är just det här att det kör om och om igen. Säg att du har ett championship som har 5 event. Och på varje event så är det 5 stage, alltså 5 tävlingar. Ja. Och du ska köra 5 varv på varje sån där. En jävla massa varv. En jävla massa. Det blir sjukt tråkigt i längden. Tack och lov finns det. Du har 2 olika spellägen, alltså svårighetsgrader kan man säga. Du kan välja gamer eller simulation när du startar. Ja, okej. Okay. Men lite så här, om du vill ha lite lättare, spelet hjälper dig. Eller om du vill ha, kör du det här så kan du köra på riktigt om du har alla instrument. Även på båda dem kan du ändra inställningar. Som på gamers kan du ändra att du kanske vill växla manuellt eller vill göra andra saker. Så då blir det lite svårare på gamer, får lite mer utmaning och du ökar en bonus som finns. För ju högre svårighetsgrad, desto mer bonus får du i pengar och allt möjligt. Så. Men det tycker jag om när man får att du kan köra på svårare svårighetsgrad och du får mer belöning för att du gör det. Det tycker jag är bra i sådana spel. Det är väldigt smart där. Som i Diablo 3. Ja, men om man ser på rallyt som är det bästa i spelet, tycker jag, än så länge. Det är att uppenbarligen har de någon form av heter procedural generated miljöer. Så från och till så märker du, men vänta, åkte inte jag förbi det där i förra? Då har de ju samma olika segment. För de säger så här, hard left, hard right. Så är det liksom många olika bitar återkommer hela tiden. Det är ganska tråkigt. För förr var det mycket som de hade helt enkelt. De har gjort banan verkligen varje sväng. Det är inte bara att de har byggt en bilbana så att här ska vi en sån här sväng, här ska vi en sån här. Utan de hade unikt hela vägen. Ja, då var det där. Men nu är det ju inte så. Utan nu är det liksom, det här känns igen. När du kör en femte Sverigebanan på raken, alltså i snömiljö, så märker man, vänta, den här svängen var ju på samma fanns man i den förra banan och den föregående, fast det är 2 helt olika banor liksom. Okay, så det återkommer ju. Fördelen är att du kan köra custom, du kan göra custom championships och då kan du generera banor. Du kan generera banor beroende på hur långa de ska vara. Säg att du vill ha en 2-minuters bana, klicka på generera och så vips så får du en bana på 2 minuter. Ja, det går ju. Det blir ju alltså jag förstår ju vad de är ute efter. Att de har, man kan aldrig lära sig banan om man säger det, utan det är alltid en ny. Men även till slut så lär du känna till. Jag känner igen den här svängen, jag vet exakt var stenarna ligger. Det blir så. Men hittills i alla fall, mina intryck än så länge är ganska goda. Ja, du har kört en hel del förstår jag. Så. Ja, snart 30 timmar i alla fall, minst. Ja. Två hjul på taket. Ja. det är bra, om vi säger så här. Det som Dirt eller Codemasters som utvecklare alltid har varit bra på. Att fånga känslan i bilarna. Det är det viktigaste för dem. Har du en bakhjulsdriven som är extra tung, har mycket vikt, då känns det. Har du en som är lätt och framhjulsdriven, då känns det. både i styrning och hur de känns på vägen. Så där är de fortfarande bra. Men sen att de har kvar de här fåniga beach buggy pickup bitarna, det förstår jag inte. Ni är ju, de har gjort rally i 20 år liksom. Varför ska de måste ju försöka med någonting. Men de har haft de senaste dirt-spelen, men jag har aldrig tyckt om det. Och nu tycker jag ännu mindre om det. Men, ja. Ja, nu har jag nöjd att spela dem på grund av recensionen. Ja, precis. Online-mässigt. Varje gång du kör en singelbana, så du har ju ditt eget rekord att slå. Alltså det finns en tid du ska nå på rally till exempel. Men när du är klar med banan, så förs den här tiden du fick över till en leaderboard. Så du kan se vart du står i världen också. Och så är du på alla banor. Så om du vill kan du kolla, okej, jag ligger här. Så inte nog med att du har tiden att slå i spelet. Du kan också, men jag vill slå den här ettan här. Då har du något att arbeta mot. Men betyder det här att man måste alltid vara uppkopplad när man spelar? Även om man kör singel? Jag skulle tippa på det. Jag har inte läst på om det, men jag skulle tippa på det. Jag hade ju problem nu när Steam redan började, så var det ju liksom uppkopplingsproblem. Och då laddades ju inte din tid upp, ja. Det laddades ju inte upp. Ja, men spelet kunde jag ju spela. Ja, spelet kunde du spela, men du kunde inte... Det var bara att jag kunde inte bara uploada resultatet bara. Precis. Så att online känns ju som att det är någonting där på direkt. Ja. Jo, men alltså ärligt talat, jag är helt okej med att han inte kan ladda upp resultaten online. Ja, de var inte bra connection. Ändå, så det är lugnt. De var... Nej, spelet kommer funka oavsett, tror jag. Faktiskt. Ja, men då så. Känns det. Att det är ganska lugnt. Ja. Nej, det är mina intryck hittills i alla fall. Jag bubblar på bra där, men det, ni får väl läsa på hemsidan vad det lider här om en vecka eller så på recensionen i helhet. Ska vi gå in på det viktiga spelet nu? Ja. Nu när Final Fantasy 14 expansionen har släppt. Ja, just det. Vad heter vi den? Vi har ju något roliga i alla fall erfarenheter från den. Ja. Det är ju ett MMO-launch. Final Fantasy 14 jag tror, nu har jag inga exakta siffror, men det känns som att jag har hört det. Och alltså, det är i alla fall nummer 2 i subscription-based system efter WoW. Det är för många som spelar WoW. Det kommer ju aldrig nås. Även om spelet inte är bra så kommer tillräckligt många spelare. Men Final Fantasy ligger ju på en klar 2 i alla fall. Det är coolt. Så det är väldigt många som spelar spelet. Fast det är inte många som spelar spelet. Det är väldigt många som betalar det. Ja. Men kanske inte loggar in på det. Och det är många som tycker om spelet, men även liksom han som är producer och director för spelet säger det att det är okej att du går in, spelar det som finns tillgängligt och sen unsubscribar och väntar tills nästa patch och sen går du in och sen spelar du det nya som kommer. Mm. Det är okej att köra det i sådana skift. Men du kan ju sitta och spela hur mycket du vill också. Det finns för dig att göra då med. Men som sagt, nu när expansionen kom så kommer ju alla tillbaka. Plus alla som faktiskt inte så här att, ja men, man kan köpa en ny karaktär också. Du kan få en höglevelad karaktär. Och många säger att, ja men, jag vill ju inte spela med dig för att, med det här spelet, för att då måste jag spela igenom hela spelet först innan jag kommer upp till samma nivå som du är på. Så det här är en perfekt chans för jättemånga nya att komma in. Mm. Och alla som har spelat tidigare återkommer och säger att, ja, nu ska vi spela expansionen. Vad heter expansionen? Stormblood. Ja, som ni kan tänka er, en MMO-launch med då 100 gånger mer spelare än vad det brukar vara. Gamla som nya. Max, du blev utkickad en gång när vi satt och pratade en kväll. Hur lång tid tog det för dig att komma in igen? Kötiderna var på cirka 2-3 timmar att komma in i spelet när det funkade. När det här var inte de första dagarna, utan första dagarna så kunde man ju sitta 4 timmar. Ja, eftersom speciellt vid launch när alla skulle komma in. Om du kom in lite tidigt så var det lugnt. Annars så här, ja, du kom in för sent, nu får du sitta i kö. För alla ska in samtidigt. Alltså det var ju ett antal gånger när man kom hem efter jobbet och tyckte, yes, nu ska jag sätta mig och spela. Det första man gör när man kommer innanför dörren är att man sätter sig i kö. Och sen tar man och börjar fundera på, ja men ska man kanske äta lite middag och sådär. Och så lagar man middag och så äter man. Och så tittar man, ja men schysst, nu är det bara 1800 kvar framför mig i kön. Lotta, är inte enklare då, när du åker till jobbet, sätter dig i kö. Och sen när du kommer hem, då är det lagom. Ja, så vi fick ju göra så att... Ja, precis, fjärrstyrning. Ja, men alltså, seriöst, vi fick ju göra så att Max som har varit hemma och haft semester fick ju sätta mig i kö innan jag kom hem. För att... Annars hann jag inte spela innan det var dags att gå och lägga sig. Ja, och problemet är också att man kan inte bara åka till jobbet och sen logga in liksom på morgonen, för att har du varit AFK i 30 minuter så blir du utkickad och då får du stå i kö igen. Och det hände ju med någon dag här att jag liksom, ja, men jag sätter mig i kö. Alltså, jag går och lägger mig ute på uteplatsen i soffan ett tag bara, och så somnar man där, så kommer man in igen. Då har man fått kommit in i spelet, vart AFK blir utkickad, så det bara ställer mig i kö igen. Så att jag tror jag börjar ställa mig i kö runt 1 på dagen, och jag tror jag 6 på kvällen eller någonstans, så kommer jag in och faktiskt kunde Max, spela. Vet du vad du gör? Du tar bara en liten vikt och sätter liksom på piltangenten så att du springer. Ja, det var ju så. Man fick ju, när man fick ju gå upp där 3 på natten, logga in sig och sen hitta någon sån där hörn som man springer autorun in i hörnet tills så kunde man liksom vara inloggad där. Men det har varit lite problem. Det som var roligt var att du var tvungen att sitta och köa för att komma in i spelet. Och det finns instans. Och det vill säga att, liksom att ja, du måste ha... Det är som inte ser, Lotta sitter och skrattar vid sidan av Max just nu. Du vet vart det är på väg. Instanser, det är ju verkligen att du har en litet eget liksom, värld du kommer till. Oftast är story mission att okej, nu är det ett uppdrag här, det kommer komma lite gubbar och du ska skydda den här NPC:n, men det får inte vara någon annan där, för det hör liksom till main storyn och det är du som är hjälten. Så då får man ju liksom, okej, du får inte vara i ett party med någon annan, utan du får gå in solo än, så går du in i en liten dungeon, en instans då. Grejen är att det finns bara den instansservern kan bara hålla ett visst antal personer, för att det går genom en gemensam tratt, tänkte jag säga nästan, som alla måste gå igenom. Och den var så överbelastad så det var inte sant. För att det var alla instanser överallt. Liksom, skulle du göra en dungeon eller så, så var det så. Så att folk stod i kö i main storyn. För att säga att ja, du ska liksom gå in och göra main storyn, den där nya liksom, expansionen Stormblood. Och så bara, ja, nu ska vi till det nya området. Okej, gå ut och tala med den här personen. Ja, och nu är de här och resistansen finns här borta. Gå och tala med dem här så ska ni lägga upp ett ambush. Och så går man till honom att okej, det här är en instans. Och så klickar man på den och så bara, fan vad mycket folk det här. Varför står de på linje? Så går man och klickar på den och så bara, nej, gick inte att transfer. Så ser man folk börja skriva i chatten. Då tror jag det enda spelet som folket faktiskt så civiliserade som i Final Fantasy, jättebra community, det kan bara ha typ 5 personer i en instans, har de liksom begränsat det till. Så folk står i spelet i kö till den här NPC:n, en kö som går över hela världen, som liksom, som folk står verkligen i kö för att komma in. I spelet så står de i en fysisk, de här starka karaktärerna i en kö för att inte belasta servern. Och grejen var, alltså den här kön var ju enorm. Folk stod och köade i timmar för att komma in i instansen. Var det så att folk ändå lockades att svärma den här NPC:n och försökte tränga sig? Nej, de stod civiliserat i kö. Jag känner liksom att folk sitter och liksom trycker på någon tangent bara för att inte bli här AFK hela tiden. Det måste finnas på film någonstans. YouTube. Alltså det har blivit mycket YouTube-klipp med folk som har skämtat om det här. Att liksom att, åh, jag fick äntligen det här spelet och då fick jag stå i min längtade kö för att komma in i spelet. Och sen när jag kom in i spelet, ja, det fanns inte nog med det här. Här fanns det mer kö. Och så var det självklart i main storyn också, så att efter du har stått i den köen så kan du kanske ha blivit utkastad av ett error. Du får stå i kö igen för att komma in i spelet. Stå i kö för att komma in till den NPC:n. Sen var det typ 2 quest till och sen var det en till instans. Så de som faktiskt hade kommit in och gjort den här första instansen, de bara, ja, nu är det fritt fram här. Det är liksom en stor blockad på motorvägen. Och du liksom känner att, ja, nu är jag igenom och du bara gasar på tills du kör typ 1000 meter. Och sen märker du, här är det trafikarbete igen. Så står det en ny förtjockning där du måste stå en till kö. Jag pratar ju om det här också. Jag försöker komma på vad det jävla spelet hette. Det här... vid stadsmiljö, där de ställde sig i kö liksom för att komma till en karaktär. Där de jävlar så trollade och ställde sig mitt i dörröppningen för att man kan ju inte gå förbi karaktären. Ja, Division. The Division, precis. Vi pratade om det här nu. Vi satt online och pratade om det här. Vi också försökte komma på, vad fan heter det jävla spelet? Just The Division, för där ställde ju folk också i kö för att kunna komma fram till en karaktär för att kunna prata med. För man kan ju inte liksom... Eftersom det tar ju karaktärerna och går emot varandra när man är liksom... Ja, de har ju en hip, en collision. Precis, de har ju en fysisk form där. Så där trollade ju folk liksom, gick AFK liksom, ställde sin gubbe mitt i dörren. Man kan ju inte putta dem ens. Så att där ställde sig folk också i kö, vilket jag tycker är kul att folk liksom bara, nej, vi ställer oss i kö och väntar på att faktiskt få komma fram till karaktärerna. Ja, det är konstigt att det finns så civiliserade gamers. Ja, man räknar folk liksom, jag stormar, liksom bara springer rakt fram. Och liksom, jag är... Först fram, först served, liksom sådär. Annars liksom ställer sig i kö, liksom. Det är ju liksom någonting man inte förväntar sig att se. direkt ju. Det var liksom, man blir så jävla fundersam när man kommer in i spelet och ser folk står i kö. Man, vad är det som händer? Och jag menar särskilt också första dagen på alltså pre-access eller early access på den nya expansionen. Alla var ju skitpepp. Och jag menar, all ville testa de nya klasserna och de nya questerna och följa main storyn. Och stå kö i spelet. Och de gjorde det. Alltså, seriously. Det är så fantastisk community. Jag blir så... Det känns som att det finns ett simulatorspel här någonstans. Ja, jo, det är köbildning simulator. Det har nog blivit, det skämtet har nog gått lite där. Asså. Men annars, som sagt, expansionen annars, nu har vi kört igenom lite, nu har det faktiskt blivit lite tunnare, det är bara mindre köer. Det är nästan ingen kö om man inte spelar runt så här eftermiddag, kväll, då är det klart att det är mycket folk, men annars så spelet har varit jättebra och riktigt bra expansion, många Max, bra streamlining-grejer. Jag tycker nu är det typ ett år sedan ni fick prata sist om Final Fantasy, när det spelas jävla mycket och Lotta, vad du spelar för någonting här inför varje podcast? Ja, Final Fantasy. Ja, du får hålla tyst den här podcasten. Ta och beskriv lite kortfattat vad expansionen innefattar och nya klasssystem, för jag vet att det är nya. Två stycken, ja, nya var det. Det som är nytt som har kommit in nu är ju då de har lagt till klassen samurai och red mage. Och samurai är ju ganska självförhållet, att det är en samurai. De har en katana, har häftiga moves, rör sig häftigt, ser häftiga ut. Allmänt häftiga bara. Då har Max spelat för klass just nu. Jag håller på att levla den. annars så har du red mage som är som en magiker fast har ett fäktningssvärd. Och det man gör då är att man kastar det som kallas för white magic och black magic. White magic innefattar allt det skadebaserat oftast. Det är typ wind och stone magic, medan på black magic så har du fire och thunder. Det baseras så. Och så bygger du då upp en mätare för det här. Och den mätaren kan du då expandera genom att använda melee-attacker som är jättekraftfulla. Så att du står på håll och skjuter jättemycket magier. Och sen använder du en attack då för att hoppa in på fienden. Och sen börjar du då slåss med din fäktningssvärd och gör jättemycket skada. It's awesome! Så Lotta som har fäktats var ju tvungen att spela där. Så att det var rätt två häftiga klasser. Men det var två DPS-klasser. Och folk tänkte då också att ja, men det är lugnt, de som spelar tanks och healers, alltså i Final Fantasy 14 så behöver du ha oftast för ett light party, fyra personer, så behöver du en tank, en healer och två DPS. Standarda tanken tar all skada, den har liksom många skills som är att attackera mig, har oftast sköld och rustning. Healern är den som står och healar tanken så att han inte dör. Jag är glad att de nerfade healern var totalt jävla overpowered här nu. Ja. Dude, don't even. Okej, jag är ledsen Max. Jag måste nu. Lotta tar över micken, Max går iväg och gömmer sitt hörn här just nu. Ja. Det här säger jag bara för jag vet att Lotta är upprörd på grund av att de har nerfat White Mage. Oh yes. Alltså, jag mainar, eller i alla fall mainade, fortfarande mainar, sort of, White Mage. Precis. Och det är en av healer-klasserna. Så att, okej, visst, mitt jobb i en dungeon är att se till att folk inte dör. Okej, fine. Det är att heala folk. Ja, Danny. Jag har hört dig när du spelar och jag har hört Ogge liksom sitta så här. Lotta, kan du, snälla, aj. Du bara, pff, nej. Du sa en dum sak alldeles nyss, jag tänker inte heala. Ditt påstående här att ditt main goal är att liksom heala, jag vet att det är inte sanning, för du tar bara står och bländar folk höger och vänster liksom. Ogge bara, mina ögon, varför jag har så ljus skärm för? Jag måste gå och blöta ögonen, jag har ont i dem. Jag är död, så jag går och väntar en stund. Nej, han dör faktiskt väldigt sällan. Eller, hans karaktär dör väldigt sällan. Han dör ibland. Ogge dör inombords varje gång, liksom, så du slänger en sån här flash eller något sånt där. Oh, yes. Ja, nej, grejen är att healers och white mages specifikt hade den här förmågan att de kunde gå över i en DPS-stans. Att de gjorde helt plötsligt väldigt mycket mera skada, väldigt mycket mindre heal. Så länge de var i den här stansen. Och den stansen gjorde att White Mage, alltså healer-klassen, kunde vara en av de mer effektiva DPS-erna i spelet. Och det här var skitkul, tyckte jag. För det här gjorde ju att jag var ju ingen damage dealer som de andra DPS-erna, utan jag var en damage healer. Och det här tyckte jag var fantastiskt. Och jätteroligt. Och kunde springa in och bara slakta skiten ur allting. Sen kom Square på att Lotta tycker den här klassen är jättekul. Så bäst vi nerfar den stenhårt. Ja, för grejen är att folk klagade på att det var för svårt. Ja, jag är skitupprörd. Hon klämmer hårt i mikrofonen här just nu. Oh yes, jag är skitupprörd. För att folk klagar på att när man har gått in i den här stansen så tar det en stund innan man kan gå ur den och så vidare. Och det gjorde att folk tyckte det var för jobbigt för att deras healers gick in i DPS-stans och så började de DPSa och så dog partyt för att de inte lyckades fixa den här dansen ordentligt. Det är ju en fråga om kunskap, hur man använder klassen bäst. Inte liksom att den är liksom dålig, utan det är liksom bara folk som är okunniga och inte kan hantera. Utan de ska börja använda en annan klass istället. Ja. Precis. Så att de förenklade det hela, och det betyder att de som var duktiga på att använda det här, de har blivit nerfade. De som kunde den. Yes, de har blivit nerfade ordentligt. Och de som var mindre duktiga på det här, de har blivit boostade. För att det har helt enkelt blivit lättare. Så att jag är upprörd. Jag har inte kommit till maxlevel ännu. De kan rädda det här. De kan rädda det. Jag tänker inte ge upp än, men jag är upprörd. Jag vill notera att det här är andra gången här Lotta pratar om. Hon är lika upprörd nu. Nu var det förra veckan någon gång du pratade om det här. Hon är lika upprörd nu. Så ja, hon har det inte rätt. Hon har inte lätt liksom. Men som sagt, spelet är bra. Ja. Det är väl balanserat nu. Som sagt, en healer kan inte göra mer DPS än en DPS. Så att... Nej. Precis. Jag tyckte om att göra mer DPS. Ja, men problemet var, nu ska jag inte gå in på mer specifika saker här, men en white mage som sagt som kunde göra mycket skada och göra okej healing gjorde inte jättebra på raids där du inte har tid att göra någon skada, då kunde du bara göra okej healing. I beg to differ. Ta ifrån den micken så. Men som sagt, jag tycker det är en bra story. Som sagt, jag har inte spelat klart hela. Jag har kommit upp till max level. De har ökat från 60 till 70. Ja. Och med min mainklass nu har jag kommit upp till 70. Gjort ett jättehäftigt quest där som sa att nu är du en true dragoon som jag spelar då. Med spjut som hoppar och dödar drakar och alltihopa. Det var mycket häftigt. Mycket, mycket coola abilities. Riktigt nöjd med hur det spelar. Och de har gjort mycket UI changes som var värt det, men... Det får vara allt för Final Fantasy 14 tror jag, för vi skulle kunna hålla på en hel evighet. Precis, ni får återkomma i nästa expansion så får ni prata om det. För som sagt, nu är det säkert ett år sedan vi tillät någon av er att prata det där. Ja, det är lite alkohol i er så får vi allt som vi vill. Inte ens då, sådär. Jag tar hellre när vi sitter på TS och pratar, för det är så kul att höra någon liksom. Ogge sitter och skriker i ett hörn sådär, och Lotta hon bara, ja, det är lugnt. Och Max han bara, ja men så här gör man den här dungeon sådär. Cool, lugnt sådär. Ja, vad har du spelat då, Danny? Vad jag har spelat? Jag har spelat och gjort en recension på Outlast 2. Till skillnad från ettan. Ettan var ju på ett mentalsjukhus. Och det var ju väldigt mycket instängd i ett mentalsjukhus. Och det var ju liksom... Begränsningarna var ju väldigt många liksom, på hur du kunde ta det runt. Det här har vi liksom lite mer öppet i en stor dal. Massa öppna ytor helt enkelt ju, så att säga. Men att jag tycker att det förlorar lite grann, för klaustrofobin som första spelet fick en att känna liksom, man in och klämde sig under en säng, det kom en jävel, sprang kring med en jättestor sax och jagade efter en och massa hemska nakna personer så där. Citat. Hemska nakna. Ja, men det är två stycken bröder som springer kring helt nakna. Sen är det en jättestor på nakna bröder. Jag kallar honom grisgubben från första spelet liksom så där. Ja, nu kommer nakna grisgubben också. Nakna grisgubben. Nej. Han viftar med sina små saker här. Säger det inte var en fars där. Har båda de nakna bröderna saxar som de springer runt med? Nej, eller är det bara grisgubben? Det är en annan karaktär. De två bröderna springer kring och skriker hela tiden. I första spelet skriker att de ska mörda den och lemlästa henne stenhårt. De ska lämna nästan stenhårt. De tar tag i skyggen så rycker de hårt. Sådär, liksom. Ja. Nej, alltså, i första spel så känner man ju av liksom, den här paniken när man kommer och bara, shit, har jag en väg ut jag kan ta mig någonstans? Här har du liksom, du kan springa väldigt fritt, men att spelet i sig känns bara, till slut blir så, som jag har skrivit, med att det blir så repetitivt. Du springer, du gömmer, du smyger. Det var och AI:n var lite dum i huvudet tyckte jag lite grann, jag skulle inte jag med det, men jag tyckte den är lite dum faktiskt så där. Det spränger och de kan liksom antingen upptäcka den så ser de, kan man stå precis bredvid dem och de uppmärksammar inte ens. Så det är väldigt upp och ner på AI liksom. Plus att det finns en moment då man ska, då bör man faktiskt bli jagad. Det är ett långt moment, du ska krypa under hus och allt sånt där. Man ska ta sig till vissa ställen och ibland är det väldigt svårt. Det är ett väldigt mörkt spel. Vilket jag beklagar mig. Ibland ser man absolut inget. Om du inte har kameran igång eller sånt där. Du skriver omkring med en videokamera såklart som i första spelet. Och ifall man inte har den igång, du ser inte ett skit ibland. Vilket irriterar mig. Jag kan i alla fall minst se... Men det här är ett första personspel. Det är ett första personspel. av vad fan heter de, nu kommer inte jag ihåg det för det. Ja. Det är samma som gjorde det där, men att det är så mörkt så att man kan inte se någonting, och de går ju väldigt in för mycket det groteska. Det är kroppsdelar som ligger överallt. Det är människor som har blivit mördare och sånt där, upphängda, styckade liksom, och de har satt upp kroppsdelar och sånt där. Man, jag menar, det, för mig skulle det vara liksom, det känns mer att man får en illamående känsla liksom ifall man faktiskt ser någonting. Här är liksom så här, det är lite dunkelt, det är lite ljus. Jag tror att det är en kropp där uppe. Jag slår på, ah, men titta, det är en kropp. Jag måste slå igång här. Man märker inte av det, man tar inte känna av liksom det här som jag antar att de ska försöka få, att man ska bli skräckjagande och liksom känna liksom, åh, vad är det för någonting? Det är en kult liksom som man kan ta lite story. Man är en journalist som är ute med sin fru, ska göra ett reportage för en Jane Doe-kvinna som de har hittat, som de hittade död precis nedanför. De flyger in med en helikopter. Helikoptern av anledning störtar. Det var Colin McRae. Colin McRae, precis. Ja, precis, det var så det var. Så hur jag gjorde det. Precis. Ja. Vi knyter ihop alltihopa. Vi binder ihop alltihopa. Man vaknar upp. Det är bilspel. Precis. Nej, förlåt. Ut i bilen, kör ner över liksom, right 6, left 2. Märker att ens fru och piloten försvunnen. Man letar sig vidare och så ser man en pilot som hänger upphängd på ett träd och flodd. Man bara, okej. Okay. Tydligen måndag idag. Ja, det är precis Predator i närheten. Ja. Man bara, jag hoppas inte måndag hela veckan. Jag måste vara med om det här varenda jävla dag. Ja, om vi tar och hoppar lite snabbt fram. Man märker att ens fru har blivit kidnappad av en kult. Nolts kult tror jag de heter. Om jag minns mig helt fel. Och han tror liksom att alla barn, att väldigt många av de barn som föds och sånt där är liksom antichrist. Och han tror att, han säger liksom att ens fru är liksom gravid. Man bara, what? Är du? Hon bara, don't talk to me. Nu säger inte hon vilken där, attityd liksom. Hon har. Hon säger inte där. Jag skiljer på spriten här just nu. Nej, och de tror att, och de vill ta död på henne liksom för att de tror att hon bär på antikrist. Liksom. Okay. Sen finns det en till kult som är raka motsatsen, som vill liksom att domedagen ska komma mycket snabbare, som vill att hon ska föda barnet och liksom få fram antikrist och död. Och det är liksom däremellan man får. Lotta har en fråga här nu. Ja, alltså vänta. Du springer på två olika kulter. Den andra kulten som vill få fram antikrist är en utbrytargrupp som har liksom gått ifrån där, som har tröttnat på han Nolts kult helt enkelt. Okay. För att han är liksom incestuöst, han tar liksom, han ligger med alla och sen tar han död på väldigt många av barnen som föds, som han tror, som är hans egna barn, som han tror antikrist döda. Vänta. Alla de här människorna, för det låter som ganska många människor som är inblandade. Det är det. De är alla övertygade om, för det första, att din fru är gravid. Och för det andra, att det här fostret är antikrist. Yes. Vad säger det om dig som spelare? Det säger mig så liksom, jag ska bli pappa. Mitt barn är antikrist. Oh shit. Min fälla uppåtstår han väl? Nej, kanske inte. Nej, det är ett väldigt udda spel. Och som sagt, första spelet hade mer av det här skräckmomentet. Man visste inte riktigt vad som skulle vara runt här. Här är liksom, du kan se vart fienderna är, de rör sig. Man ser dem gå omkring med lampor och sånt där. Men som sagt har vi sånt där, de här idiotiska momenten. Du ska springa ifrån dem. Och ibland, det är liksom den här gissa-leken. Vart ska jag ta vägen någonstans för att kunna överleva? Jag tror det var på ett område, då är det ett litet öppet hus med en bänkar och sånt där. Och man kan ju inte springa över allting bäst man vill. Det är ju inte att liksom, men det är ju bara en bänk på en halv meter, jag kan springa över den. Nope. Du kommer fastna där. Och det är liksom folk som gör, jag tror jag startade om den grejen säkert 15 gånger. Jag kom på, här, jag kan krypa under den här jävla bänken. För det är liksom ingenting som indikerar på liksom, hur ska jag ta mig vidare till nästa ställe? Det kommer ett gäng bakom bara skrikande. Du bara, nej, springer för glatta livet. Nej, det är en parkbänk jag kör. Ja, jo, precis. Det är lite jävla där. Som sagt, det är ju liksom, det här lite jump scares och sånt där. Men att personligen ingen skrämmande, så att jag tappade väldigt snabbt intresse för som sagt, väldigt repetitivt. Man har inga vapen eller sånt där. Du har inga vapen, det är liksom bara sån här fend for your life, spring för livet. Jag tänker, för det finns några paralleller kanske man skulle... Nu har inte vi kört Alien Isolation. Nej, jag har inte kört. Jag har sett lite grann av dem. Men... jag tänker, där har du ju egentligen ingen vapen i alla fall i början. Vad jag vet. Nej, du får en pistol senare i spelet. Ja, men i början har du i början spelet så har du absolut ingenting. Och då är det ju bara liksom, den är efter dig och kommer fram då och då. Men att lyckas få fram den där känslan är ju uppenbarligen svår. Ja, i den här också. Speciellt när vi har den här i en byborna där ute. För ibland, som sagt... en del kunde liksom gå förbi och de gjorde absolut ingenting. Så var det en gubbe som satt upp på en veranda liksom i en gungstol. Så här, och sen, och han såg mig och så fram med lien och sprang efter mig och mördade. Lien? Ja. De tar allt de har, som sagt. Det är liksom innehållsnötter där hela bunten slejsar mig till. Innehållsnötter med lie? Nej, alltså, som sagt. Titel där. Som jag skrev, jag vet inte, för du korrade den här, Fredrik, jag vet inte för du fick till det. Jag sa att, liksom, att det här är ett spel för dig som kanske inte har lika lätt för skräckmoment och liksom så här mycket inälv och sånt där. Att du får den här själva äckelkänslan och den här att du blir lite rädd. För jag har absolut... Jag har hög tolerans på det. Jag har en hög tolerans. Jag ryckte inte. Jag satt bara och skrattade åt de väldigt dumma grejerna och sånt där. Och sa liksom, det var innovativt hur man gör med en kropp faktiskt. Tror inte man kunde göra så. Det var typ den jag hade. Folk tycker att jag är ett monster just nu, men i alla fall. Nej, men alltså, jag har väldigt svårt att bli rädd när jag sitter och spelar ett spel. För jag, liksom, det är ett spel, det är ingenting som kan hända mig. Men ifall man är en som är lite lätt, som till exempel Rob i våran podcast. Han är ju väldigt lättskrämd. Men är det inte en fråga om inlevelse också? För jo, om du ser igenom kulissen, om han lever sig in, om du som person lever sig lätt in i spelet. Ja, men, ah, jo, men det är det jag säger, att ifall du har lätt... Då, för det är ju inte att vara lättskrämd. Det är ju mer att alltså, ifall leva in det. Allmänt är lite mer lättskrämd för typ ifall det kommer fram någonting på skärmen och sånt där. Då har du ju en större fördel, för att då kan man lättare leva in i spelet, vilket jag inte har, vilket gör att jag tappar väldigt snabbt. För att det här spelet har ju den målgruppen att det ska vara liksom dig som vill bli lite skrämd, du som vill känna den här panikkänslan när folk jagar. Jag var mest bara okej, de jagar mig igen, var ska jag testa och ha nu, ja, det dog jag igen, det var inte dit jag kunde komma. Okej, försök 14b. Det är synd. Ja, efter ett par försök så försvinner du ganska snabbt. Ja, då blir det ganska lätt att säga, okej, men jag har gjort, det är inte läskigt för att jag har gjort det här 14 gånger. För det här kände jag av också när jag testade demot på det. För då ska man ju, då, det är lite annorlunda än vad i själva huvudspelet, men då ska man springa igenom, det finns en åker man kan springa igenom och sen ska man klättra upp över en vad heter det? En stor dörr eller något sånt där. Och då tänkte jag liksom, ifall resten av spelet, det var därför jag var väldigt, väldigt så liksom, någon annan kanske kan ta det. Vänta, Rob kommer inte göra det. Karl är upptagen med jobb och allt sånt där. Du var upptagen, du har liksom 3 eller 4 andra recensioner och sånt där. Så det var liksom så här att vi har haft en recension länge, det är lika bra att ta den. Men jag vet att jag kommer kanske inte ge en lika bra rättvis bild. Så folk som läser min recension, de vet att jag är inte lika lätt. Det kan ju vara intressant kanske återkomma till det en vacker dag. Precis. Med någon annan synvinkel. Jo, precis. Rob i så fall helst. Jag röstar, ja, men det är lite, det är kul att få det alla från en annan perspektiv. Ja, det hade varit mycket roligare som sagt någon som kanske hade, som någon som faktiskt hade blivit rädd eller i alla fall känt av den här panikkänslan. För jag var bara mest den här att efter några gånger det var liksom så här, okej, nu tar vi testar försök 4, vart ska jag springa härnäst? Vilket är rätt synd för att de är ju väldigt, de som sagt, jag tycker det är väldigt snyggt spel. Jag tycker om designen på dem, som sagt, hur de har gjort med liksom med kultbiten. Man hittar meddelande där de har liksom, det läses upp liksom vad folk tänker, de som bor där och från den andra kultens syn och allt sånt där. Och sen får man höra ut av han själva kult. Nu kommer jag ihåg. Så här recorded messages. Nej, alltså du hittar lappar och sånt där som läser och sånt där. Där man får en inblick liksom i. Bara. Samma sak, det här också tycker jag är en ganska kul funktion, att när du filmar någonting, ibland på vissa instanser får du liksom att, ja, men nu spelar jag in. Och så kan man titta på klippet igen och då pratar ens karaktärer över liksom, som till exempel att du ger en hint eller liksom hur han tänker och känner. Vilket jag tyckte att det är i alla fall intressant. Det ger en bättre inblick, för jag tycker att det är intressanta karaktärer. Jag tycker huvudkaraktären är intressant. Och som sagt, man har under spelsgång har man en flashback tillbaka till när man gick i skolan och ens kamrats mystiska död som man får återblickar till och från under spelets gång, vilket jag tycker är intressant för det bryter upp lite grann från monotona att springa från byborna hela tiden. Men att jag tyckte det var för sällan det hände och jag var mer intresserad av att veta vad som hände där än jag liksom springa från och leta efter min fru, vilket känns som att jag bör aldrig gifta mig. Jag kommer bry mig om det. Ja, men min kompis dog. Jag kommer inte riktigt ihåg, men att men älskling, nej, det är lugnt, jag kommer om en stund. Danny, var det din fru? Om det tar någon kult, jag orkar inte ha kvar. Jag tror hon är gravid. Hon sa hon var gravid, jag sa då är det inte jag. Så det måste vara den här kulten, jag vet att de har någonting med det att göra. Mm-hmm. Men i sluttampen som sagt, är man lite mer rättskrämd, så jag rekommenderar fortfarande för folk som vill ha en upplevelse, om man kan komma över den här liksom att de kommer jaga mig jävligt mycket sådär. Och ifall man inte är lätt skrämd, då är det inte en rekommendation. Då är det bara ett frustrationsmoment rakt upp och ner där för min del. Ja, men vi får se när det kommer ut en recension på det också, så får vi se. Ja, recensionen är den. Den är den ute. Den kom ut i förra torsdagen, tror jag. Ja, ja, men då så. Då är det bara gå och läsa den om ni vill gå ha läs den, ska ni höra mig en mer, bättre summering. Mer på min rant sådär. Ja. Jag hann inte prata om den sist. Jag var inte med sist förresten. Jo, det var jag visste. Det var du visste. Det var du. E3. Just det. Vi pratade om just det, E3. Just det, jag glömde bort. Eller vi hade inte tid för E3, så då hann jag inte prata om det. Det var bara E3. Men jag tror att vi börjar faktiskt bara runda av den här. Jag tror att vi har haft en lite mer laid back avsnitt nu. Vill ni nämna en liten sista bok? Jag tänkte bara lämna innan vi avrundar helt. Jag tänkte nämna lite kort. Fick den här boken utskickad här. Den en liten intressant bok faktiskt som jag har läst här. Den heter Bokea, inredning till döds. Om ni tycker att det är hysteriskt kul så kommer ni tycka om resten av den. Det är en roman av Grady Hendrix. Det är en fiktiv IKEA-butik som, i USA. Ska jag bara hitta min lilla checklista här på där vi får följa några karaktärer. De jobbar på, som sagt, det är liksom ett fiktivt IKEA helt enkelt. Jag undrar om det var liksom, om det var, följer du karaktärer eller är det liksom en bok med möbler i som är påhittade? Vad är det för något? Jag har tagit med det, men ja, då förstår jag. Ja, yes, precis. Nej, nu kommer inte jag ihåg. Kommer tyvärr inte ihåg vår huvudkaraktär helt. Men jag kommer inte ihåg, jag druckit lite för mycket. Kommer inte ihåg boken. Om vi säger så här. Hur karaktären jobbar på det här varuhuset. Och de märker att liksom när de kommer till jobbet vissa dagar så är det en del av inredningen som blir sönderslagna. Men de har ingenting som syns på övervakningskameran och sånt där. Och hon har sin chef som kommer på, är på och tjatar på henne hela tiden. Att liksom, ja, men vi behöver någon som kollar över här. Och säger hon till henne och en äldre dam att ni två, säg inte det här till någon annan, men ni två stannar över natten och kollar vad är det för något som pågår här för någonting. De bara, okej, säg ingenting till annat. Säg inte till någon annan. Vi vill inte göra att de ska bli upprörda. Liksom, för att han är ju butikschef. Så han liksom, ingen annan får veta att det är någonting liksom så här. Oh, det är liksom dåligt rykte. De har liksom problem med affären och sånt där. De kommer inte upp till, liksom, de säljer inte tillräckligt bra. De blir kvar över natten såklart. Jag tänker bara ta introduktionen för boken. Det här är liksom för de första 50 sidorna. Så där. Stannar kvar. Är där med chefen. Kommer på ett annat par som är där och jobbar som tänker spela in en sån här Ghost Hunters. För de tror att det är spöken där. Okej. Okay. Ja, där har de. Men de märker liksom när de ska gå och ställa ut sån här elektroniska grejer som läser av EMP och allt sånt där. Liksom, och är det kalla cold spots och sånt där som de kollar och sånt där. Och de märker att, vad fan, har vi gått en cirkel här nu 3 gånger? Vi är tillbaka vid samma ställe nu. Okej, titta, och han killen har en kamera liksom för han ska spela in för Ghost Hunters och spela in liksom, oh, Ghost! Titta liksom så här, han bara, det är konstigt för jag tittar i kameran så ser jag att vi är liksom på matavdelningen men att vi står inne på vardagsrumsmöbler. Så att de ser en sak på kameran men att det är liksom som att de ser en helt annan sak, så de bestämmer att ja, men för att ta oss tillbaka så tittar vi bara liksom på skärmen och tar oss tillbaka. Och liksom letas tillbaka. Så det jag tycker är en bra bok för att det är intressanta karaktärer. Det är en långsam uppbyggnad. Det är inte liksom så här, spöken, så där, utan det är liksom 2 stycken nötter som tänker, ja, men vi vill bli som Ghost Hunters och sånt där. Det är ganska kul. Det är ju som ett skräckmoment. Det är en intressant bok. Och jag tycker det är kul att i boken så är det liksom mellan kapitlen så är det reklam för en möbel och sånt där. Som har lite dumma namn. En möbel heter Drittsäck, vilket är skitstövel på norska, men i alla fall. En heter Kärring, en heter One Weird. Så de har ju väldigt roliga namn. För det är ju baserat på de här Ikeas namn så här, som amerikaner ser. De bara, vad är en Hurkenbjörkenbjörkenbjörken? Och de bara, okej. Och i första sidan så på baksidan så är det liksom som en överblick för hur varuhuset ser ut. Vilket jag tycker är skitkul. Och de nämner ju IKEA också. De bara, ja, ja, men vi är ju ett sämre IKEA helt enkelt. Ja, just det. De sitter och tittar på bilderna just nu. Det heter, ja, just det, Orsk heter butiken. Jag tycker det är varmt rekommenderar, för jag tycker det är en intressant bok och den har liksom en bra start där man får lära. Det är väldigt mycket såna här personliga tankegångar och vår huvudkaraktär är ju inte nöjd med jobbet. Hon är rädd att få sparken och hon har då flyttat tillbaka till mamma. Så det är väldigt mycket sånt och man får lära känna de andra karaktärerna väldigt mycket. De är inte som de till synes verkar vara egentligen. För man får liksom en bild av de här typiska bilderna. Ah, ja, men han är nöt liksom sådär och hon är en spökjägare och allt sånt där, tror på sådana saker. Och, så, och liksom chefen, han är en idiot, men att det finns en liksom anledning varför han uppför sig som han gör. Det finns en anledning varför han är en idiot. Ja, det finns en anledning varför han liksom... varför han är så jävla fanatisk liksom, att du måste följa våra regler, du måste vara så glad. Jag tycker det är kul, han som har skapat det, som tydligen skapar alla butiker, heter Tom Larsen. Ja. Jag måste bara säga, vi bläddrar upp första sidan här. Och jag tycker att första meningarna säger väldigt mycket om hur boken är skriven. Ska jag så läsa upp det? Gör du det, Lotta. Så här. Det var gryning och zombierna stapplade sig fram över parkeringsplatsen. Det släpades emot den massiva beigefärgade lådan vid den bortrända av platsen. Senare skulle det återuppstå genom megadoser av Starbucks. Men just nu var det knappt levande döda. Deras dödsorsaker varierade. Baksmällor, mardrömmar, utslagna av episka spelsessioner online, störda dygnsrytmer på grund av sent tv-tittande, barn som inte kunde sluta skrika, grannar som festade till 4 på morgonen, brustna hjärtan, obetalda räkningar, vägval som inte gjorts, sjuka hundar, döttrar utomlands, krassliga föräldrar och glasfrosserier mitt i natten. Glasfrosserier, de knastragget mellan tänderna. Jag tycker det är kul, för det får ju en låta liksom så här, zombies, vadå? Aha, det är vanliga människor de pratar om. Jag ska säga, det är inte alls vad som står först. Först står faktiskt, en soffa som har allt du har drömt om att en soffa kan vara. Ja, du har inte sagt namnet på den. Brokia, är den? Soffan heter Bro. Nej, det är Broka. Jag tror det är någon möbel som heter Kärring. Alltså, norsk damning då, Kärring då. Ja, där, ja, jo. Så, 89 men, dollar, se sidan 78. Men jag tycker det är kul för att de beskriver liksom som de går igenom under en, som sagt, när de går igenom så går de liksom, och de beskriver liksom, ja men så här, för hon ska ha en rundtur för nya praktikanter och sånt där. Och det är liksom, här har vi liksom, och så tar de upp det här som vi har på IKEA, den är ju byggt på ett visst sätt för att folk ska liksom går runt och sen liksom, nej men jag kan stå och kolla här. Men sen hör jag se att det finns den här. Och det är ju väldigt mycket psykologiskt liksom att de har ju byggt upp dem på ett visst sätt, vilket de beskriver i den här boken, vilket jag tycker är ett kul. Att det är byggt på fakta liksom som kasinon och IKEA och sådana saker. Att du ska, det är liksom, det finns inga fönster. Det finns inga klockor och sånt där för att du ska liksom inte känna att tiden har gått jättemycket. Det kan vara där i flera timmar. Vilket de nämner någon gång att, oj shit, tiden har gått liksom, fast det känns som att det inte har varit någon tid alls. Vilket är liksom hur de är uppbyggda. Det finns ju liksom en saklig bit på hur man bygger de här ställena för att folk ska liksom stanna kvar och köpa massa saker. Så det är väldigt intressant på bara just den biten utöver liksom det mysteriet. Vad är det för något som händer under natten i butiken? Kommer de få reda på det? Vem är den mystiska mannen i skuggan? Ja, det låter som en liten intressant bok för en gång skulle. Sällan vi får böcker och... Ja, precis. Jag och diskutera om här. Väldigt klar. Väldigt intressant läsning, måste jag säga. Mm. Men återigen, Bokea, inredning till döds av Max, du ser jag inte. Grady Hendrix. Grady Hendrix, precis. Grady Hendrix själv. Vilket är kul också att jag hörde utav hon som jag pratade med, hon som skickade ut och förfrågade ifall jag ville läsa den här boken. Hon sa att liksom det kommer bli en tv-serie här framöver. Mm. Jag kommer inte ihåg vem det var som skulle göra den. Någon känd i alla fall som ska göra skiten. Okay. Men det tyckte jag var intressant. Det är ju en internationell bestseller och det ska bli en tv-serie som kommer fram. Jag var okej. Okay. Ja, men det är väl PR-snack. Jag kollar upp. Det ska faktiskt bli tv-serie sen. Det är jättekul att vi får till oss lite den här typen av... Ja, men lite annars nörderiet också. Faktiskt. Precis. Finns plats för allt. Ja, då ska jag försöka runda av. Nu har du min tillåtelse. Nu. Tack. Som sagt... Det här har ju varit en lite mer laid back approach. Mm. Ja, det här lite soft snack. Det tog det lite som vi tog ja, det bara. Och jag vill gärna att ni skickar in ett mail till oss på info@nordlivpodcast.se och säger vad ni tycker om det, om ni vill ha mer såna här så vi faktiskt tvingas att träffas eller om vi kan återgå till vår vanligt mer strukturerade podcast. Måste vi? Träffas, umgås. Ja, fy, jag vet. Men som sagt, så gärna om ni tycker om den här typen av annat upplägg. Jag tänkte, vi tar och testar lite och ser hur det går. Och så att det vore kul att höra. Som vanligt så kan ni nå allt om Nördliv på vår hemsida nördliv.se. Där når ni alla twitters och mails och länkar till allt som har diskuterats under dagens podd. Ja, nästan allt i alla fall tror jag. Med det, några som vill ha något sista ordet. Poppa in på iTunes, lämna gärna en kommentar, jag älskar att läsa dem. Sätt ett betyg. Mm. Men mest lämna en kommentar. Ja, då så. Då så. Ja, säg adjö så ses vi nästa vecka. Hej då! Hej då! Har du den också? Ja, precis. Springa! Är det här avslutningen? Spring, ja, men måste jag stänga av det här? Okay. Absolut!